Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Magandang tanghali sa inyo, Popoy at Chacha. Pati na rin sa mga masusugi din yung taga-subaybay na katulad ko. Ako nga pala si Emerson, 18 years old at isang senior high school student mula sa Batangas City. Simpleng estudyante lamang ako na may simple at hindi madramang buhay. Noon. Pero isang pangyayari ang bumulaga sa akin kaya natagpuan ko na ang sarili kong sumusulat na nga sa inyong programa. Sabi ko nga sa kanila o sabi nga nila, simple lang ang buhay ko noon. Aral, barkada, paglalaro ng computer games at basketball ang madalas na gawin. Mag-isang anak lamang ako ng mga magulang ko, kaya talagang tutok sila sa akin. Hindi naman nila akong pinalaking spoiled. Masasabi kong naging maganda ang pagpapalaki sa akin ng mga magulang ko. At ito ang dahilan kung bakit ipinagmamalaki ko sa lahat ang pamilya na meron ako. Emerson, anak! Kumaba ka na dito at kumain ka na. Baka lumamig na tong almusal, o. Opo, ma. Pababa na po ako. Morning, ma. Good morning, anak. O siya, kumain ka na ng almusal dito. Corned beef, bacon, hotdog, tuyo. Nak, amoy pa lang, nakakagutom na, ma. Ako mapapadami na naman kain ko nito, ha. Sorry, ma. Teka lang, ha. May nag-chat sa akin. Ano ba yan? Ang aga-aga, puro cellphone yung inaatupag mo. Hala, sige, kumain ka na. Masamang pinaghihintay ang grasya. Ma, sorry na. Ito, kakain na po. Nako, Emerson, ha. Tigilan mo yung kaka-cellphone mo. Napapansin ko, panay-cellphone mo yung inaatupag mo, eh. Kachat ko po kasi si Jessica, ma. Yung bagong nililigawan ko. Ha? Jessica? May bago ka na namang nililigawan. Hmm. Eh, paano na si Sheila? Binasted na po ako noon, ma. Wala daw akong pag-asa sa kanya. Nako. Siyempre, mumuko na ako. Pero dito kay Jessica, mukhang MU naman na kami. Matamis na oo na lang niya hinihintay ko. Nako, ikaw na bata ka talaga, oo. Ay, nako. Good morning, everyone. Opa, nandito ka na rin pala. Kumain ka na rin at sabayan mo na tong anak mo. Pinagtimpla na rin kita dyan ng kape. Tapos ka talaga, mahal ko. Ay, nako, nang bola ka pa. Hindi pang bobola yon. I love you. Ikaw talaga, o. Parang lalang dumikin yung dalawa dyan, ma. Tumigil na kayo, kinikilabutan ako, eh. Grabe ka naman, anak. Papagsabihan mo nga yung anak mo. Panay text at chat ang inaatupag niyan lately, eh. Sino naman yung tinetext at kachat mo palagi ngayon? Pa si Jessica po, yung taga-kabilang section. Basta anak, ha. Kabilin-bilinan lang namin sa'yo ng mama mo. Okay lang naman ligaw ka. Basta huwag mong pababayaan ang pag-aaral mo at ipakilala mo sa amin ang nililigawan mo. Magpakilala ka rin ang matino sa mga magulang ng nililigawan mo. Hindi ka namin pinalaking bastos. Eh, tandaan mo yan. Ako naman, pa, ma. Pag-aaral po yung number one priority ko. Siya nga po pala. Nakalimutan ko sabihin nung isang araw. Dean's Lister po ako last sem. May recognition ceremony po bukas sa university. Makakapunta po ba kayo? Talaga, anak? Wow, ang talino talaga ng anak ko. Mana na sa kagwapuhan ko, nakuha pa ang talino ko. Sa akin kaya nagmana ng talino yung si Emerson. Diba, anak? Diba? At mas magkamukha kami niyan, ha? Kamukha mo? Ano yun? Ginawa mong mukhang babae ang gwapo nating anak. Kung sa akin naman talaga nagmana si Emerson, eh. Sa akin nga. Tama na po yan. Kanina sweet-sweet nyo, tapos ngayon mukhang mag-aaway pa kayo, eh. Parehas naman ako nagmana sa inyong dalawa, eh. Ang swerte talaga namin ng papa mo at ikaw ang naging anak namin. Mabait na nga, matalino pa. Mapagmahal at masunurin pang anak. Kaya lagi akong nagpapasalamat sa Diyos na ikaw ang binigay niya sa amin. Ganun din po ako, ma, pa. Maswerte rin po ako na kayo yung magulang ko. Kaya promise po na gagaling ako lagi sa school. Magiging proud kayo lalo sa akin. Popoy at Chacha, masasabi kong napakaswerte ko sa mga magulang. Wala na nga akong mahihiling pang iba sa kanila. Para sa akin ay perpekto na ang aking pamilya. Makasarili mang pakinggan pero masaya ako na solong anak lamang ako dahil solo din ang nakukuha kong atensyon mula sa nanay at tatay ko. Sa katunayan niyan ay kinainggitan ako ng mga kalaro ko sa basketball at sa computer dahil alagang-alaga ako ng mga magulang ko, lalo na nga ang nanay ko. Gusto na nga nilang magpaampon, Popoy at Chacha. Kaya madalas silang mag-sleepover sa bahay dahil nga magaling na host o tumanggap ng bisita ang nanay ko. Kaya hindi ko maisip na may makakasira pala sa akala kong perpekto naming pamilya. Ma! Anak, buti nandito ka na. Oh, eto nang baunan mo. Ako ma, kina sana nag-abala pa. Sus, buti na lang at may PTA meeting ngayon, kaya nadala ko tong baunan mo. Pero naman po ako rito eh. Saka, tanda ko na para magbitbit ng lunchbox, ma. Mas makakatipid ka kapag nagbabaon ka ng lunch. Saka mas healthy tong niluto ko para sa'yo. O, diba? Pag nakita ng mga classmate ko na may dala-dala pa akong lunchbox, sigurado, asa rin ako ng mga yun. Paano pag nakita pa ni Jessica? Eh, ano naman? Ma, binata na ako, 18 na ako. Hindi naman nakakalimutan ni Papa na bigyan ako ng perang pambaon ni. Minsan sobra pa nga eh. Okay lang kahit hindi nyo na ako pagbaunin ng lunch sa school, okay? Oh, Shasha, ikaw ang bahala. Alam mo anak, iniisip lang naman kita. Ma, naiintindihan ko po yun. Oh, Shasha, bumalik ka na sa klase mo at baka hinahanap ka na ni Jessica. Este ng teacher mo. Ano naman? Ano maingay, baka may makarinig sa'yo dito. Wala namang ibang makakarinig sa akin. Eh, si ating janitress lang naman yung yun nandito. Yun lang nga eh, ah. Kilalang chismosa yan si ate. Eh, di mabuti kung ganun. Kay ating janitress na lang ako magtatanong kung may liligawan ka rito. Ah, ayan nyo na. Pag naging kami na ni Jessica, kayo ni Papa una makakaalam. Okay, sabi mo yan ha. Lina? Mona? Ikaw pala yan. Sabi ko na eh. Eh, kamusta ka na pati ang asawa mong si Samuel? Tagal na natin hindi nagkita, ha? Oo, Mona. Napakatagal na nung huling magkita tayo. Eh, ayos naman kami ni Samuel. Ikaw, kumusta ka? Ayos din naman. Parang hindi ka tumanda. Ang ganda-ganda mo pa rin. Salamat. Basta hindi stressed, hindi tumatanda. Eh, kamusta na pala yung asawa mo? At yung anak mong si Brian nga ba yun? Ay, nagbabarko pa rin si Roger. Yung anak kong panganay na si Brian. Ayun, gumaya sa tatay niya. Sima na rin. Nagtatrabaho na pala ang panganay mo. Buti at may graduate ka na. May isa pa akong anak na pinag-aaral. Biruin mo. Hindi ko akalain na hindi to pa tayo magkikita, Lina. Anong ginagawa mo pala rito? Ay, dito ko pinag-transfer yung anak kong si Margaret. Kasi balita ko maganda yung turo at facilities ng school na to. Ikaw ba? May anak ka rin nag-aaral dito? Kaya ka rin ba narito dahil a-attend ka ng PTA meeting? Ma, baka malate ko pa sa PTA meeting. Oh, nagkaanak pala kayo ni Samuelina? Mona. Ay, buti naman at nagkaanak kayo ni Samuel. Ano, Emerson, mauna ka na sa klase mo. Hindi naman, i-attend na lang kita sa conference hall. Siya pala ang anak mo, Lina. Akala ko noon hindi ka na talaga magkakaanak eh. Pero totoo ba? Balita ko noon, nag-ampon daw kayo ni Samuel. Eh, ano ba yung sinasabi mo, Mona? Saan mo naman nabalitaan yan? Ay, hindi ba totoong nag-ampon kayo ni Samuel? Eh, hindi ko alam kung saan mo narinig ang kwentong yan. Oh, ganun ba? Naku, kailangan ko na magmadali. Nakakahiya namang malate sa PTA meeting. Halika na, anak. Ma, ampon po yung tinutukoy ni Miss Mona. Ano mo kampun? Huwag mo nang intindihin ang sinabi ni Mona, anak. Hala, dumiretso ka na sa klase mo. Baka ma, ikaw pa ang malate sa next period mo. Okay, ma. See you later. Ma, ang sarap mo talaga magluto. The best ang kare-kare mo. Busog na naman ako. Eh, mabuti naman kung ganun. Yung mga ka-opisina ko nga nagtatanong kung gusto mo raw bang magtayo ng catering service o kaya magkantin malapit sa opisina? Ay, nako, sige, pag-isipan natin yan. Eh, baka pwede natin gawing business. Ikaw ba, Emerson, nagustuhan mo ba yung luto ko? Anak, ayos ka lang ba? Ba't parang ang tahimik mo? Ma, sino po si Mona? Kaano-ano niyo po siya? Sinong Mona? Yung mama daw ng kaklase ko, si Miss Mona. Ah, yung chismosang nanay. Mami, sinabi po kasi siya tungkol sa akin. Sino po ba si Mona? Ha? Anong tungkol sa'yo? Ma, pa, ano po ba yung sinabi niya tungkol sa ampon niya? Pwede ba, Emerson? Tigilan mo na yung katatanong mo tungkol kay Mona. Gusto ko lang naman po malaman kung anong ibig niya sabihin tungkol sa pag-aampon niyo noon. Huwag ka nang magtanong ng magtanong. Nakukulitan na ako sa'yo. Pakiramdam ko po kasi may tinatago kayo sa akin eh. Kung ano man po yun, maiintindihan ko naman. Malaki na po ako. Hindi niyo na kailangan pa maglihim sa akin. Lina, tingin ko ito na ang tamang panahon para sabihin na natin ang totoo kay Emerson. Hindi, hindi Samuel. Hindi natin gagawin yan. Anong totoo pa? Totoo po ba'y sinabi ni Mona? Emerson, siguro nga oras na rin para malaman mo itong totoo. Wag Samuel, please. Ah, sige na, ano bang dapat kong malaman? Emerson, hindi ka namin tunay na anak ng mama mo. Ampon ka lang namin. Samuel! Pero Emerson, kahit ganun, itinuring ka namin bilang tunay na anak ng mama. Anak, mahal ka namin. Patawarin mo kami ng mama mo kung inilihim namin to sa'yo ng matagal. Emerson, anak, please, huwag kang maghalit sa amin, anak. Ha? Pa, masakit pong malaman na hindi niyo pala ako tunay na anak. Pero nagpapasalamat pa rin po ako sa inyo. Na kayo po yung kumupkop at nagaruga sa akin. Salamat po at kayo yung naging magulang ko. Anak, hindi ka man ang galing sa sinapupunan ko. Pero lagi mong tatandaan na ikaw ay anak namin ng papa mo, ha? Totoo ang sinabi ng mama mo, Emerson. Ikaw pa rin ang nag-iisang anak namin ng mama mo. Mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal ko rin po kayo, ma, pa. Pwede po bang umakit po muna ako sa kwarto ko? Ako nang pumapag-isa. Sige na, Lina. Hayaan muna natin si Emerson. Pero Samuel... Hayaan muna natin siya. Intindihin mo na mahirap sa kanya na malaman ang lahat ng ito. Sige na, Lina. Paakyatin mo muna siya sa kwarto. Popoy at Chacha, mahirap na tanggapin para sa akin na malaman na isa lamang pala akong ampon. At ang mas masakit pa ay sa ibang tao ko pa nalaman yon at wala yatang balak aminin sa akin ng mga magulang ko ang tungkol dito kung hindi ko pa narinig. Masakit para sa akin na paglihiman ako ng matagal na panahon. Mula nga nang malaman ko ang sikreto ng mga magulang ko na ampon ako, ay nagrebelde ako sa kanila. Hindi ko sila kinikibo kapag kinakausap nila ako. Madalas na rin akong nagka-cutting classes. Hindi na rin ako sumasama kapag nagyayaya sila na magsimba o mamasyal. At madalas ay nasa barkada lamang ako at nakikipag-inuman. Para bang noong mga panahon na yon ay gusto ko na lamang nasirain ang buhay ko. Kasi ang inakala kong pagkatao ko ay hindi pala totoo. Emerson, anak, kami to ng daddy mo. Pwede ba kaming pumasok? Bahala kayo. Anak, ito ang dinner mo. I-pause mo muna yung pinapanood mo. Di pa po ako nagugutom. Emerson, anak, galit ka ba sa amin ng mama mo? Di po ako galit sa inyo. Anak, nagdaramdam ka pa rin ba sa amin ng mama mo? Pasensya ka na kung ngayon lang namin sinabi sa iyo ang katotohanan tungkol sa pagkatao mo. Ako po, nasaktan po ako sa nalaman ko. Pero kahit masakit, kailangan ko pong tanggapin ang katotohanan na hindi niyo po ako tunay na anak ni Mama. Emerson, inuulit ko, anak ka namin. Anak ka namin ang papa mo. Hindi naman namin balak itago sa iyo ang katotohanan, anak. Humahanap lang kami ng tamang tiyempo kung kailan namin sasabihin sa iyo ang totoo. Kaso naunahan kami ng mga chismosang mga magulang sa school mo. Lahat ng pagmamahal ko bilang ina, binigay ko sa iyo kasi... Sa puso ko, anak kita. At Emerson, hindi naman sa dugo nasusukat ang pagiging magulang, hindi ba? Kahit hindi tayo magkadugo, anak ka pa rin namin ng mama mo. Kaya please, anak, patawarin mo kami kung inilihim namin sa iyo ang katotohanan. Anak, I'm so sorry. Naintindihan ko po, ma, pa, pero... Ano yun, anak? Ano yung gumugulo sa isip mo? Hindi ko po bang malaman kung sinong tunay ng mga magulang ko? Emerson... Emerson, anak, eh, hindi mo na kailangan pang malaman kung sino ang tunay mong mga magulang. Andito naman kami ng papa mo. Kami ang mga magulang mo. Gusto ko lang naman po malaman kung bakit nila ako pinaampon sa inyo eh. Lina, mahal, karapatan ng anak natin na malaman ang tungkol sa tunay ng mga magulang niya. Anak, balang araw, sasabihin namin sa'yo kung sino ang tunay ng mga magulang mo. Pero lagi mong tatandaan na kahit na anong mangyari, anak ka namin ng mama mo. At mahal ka namin ng mama mo. Mahal na mahal ko rin po kayo ni mama. Popoy at Chacha, kahit napilitin kong tuluyang magalit sa kinagisnan kong mga magulang ay hindi ko magawa. Kasi kahit ampun lamang nila ako ay tanggap nila ako na parang tunay nilang anak. At saka puro pagmamahal ang ipinakita nila sa akin. Hindi nila ako itinuring na ibang tao. Mabuti na lamang at naagapan ko ang sarili ko na tuluyang magrebelde sa kanila. Mabuti na lamang at hindi ko tuluyang sinira ang buhay ko. Kasi... kapag nagrebelde ako, ay hindi naman sila ang talo, kundi ako lang rin. Kaya nang mahimasmasan ako, ay sorry ako ng sorry sa mga magulang ko, Popoy at Chacha. Sorry kasi naging masama ang tingin ko sa kanila dahil lamang sa paglilihim nila sa akin. Nagawa lamang nila yon dahil mahal nila ako. Pero kahit pa masaya na ako sa piling nila, ay para bang may kung ano pa rin gumugulo sa isipan ko. At yon ay ang tungkol sa mga tunay kong mga magulang. Hindi mawala sa isipan ko kung nasan sila ngayon. Ano kayang buhay ang inaharap nila? Mga mabubuting tao kaya sila? At ang pinakatanong ko ay bakit hindi nila ako piniling makasama? Popoy at Chacha, bilang isang ampon ay hindi ko maiwasan na isipin kung saan nga ba ako nagmula. Kahit na alam ko naman na mahal ako ng mga kinagisnan kong mga magulang, ay may bahagi pa rin ng puso ko na parabang bumubulong para alamin kung saan ba talaga ako nagumpisa. Pinigilan ko naman ang sarili ko na isipin pa ang mga tunay kong magulang, pero bahagi pa rin sila ng pagkatao ko. Kundi dahil sa kanila ay nandito ako sa mundong ito, kahit na mukhang inabandonan nila ako. Popoy at Chacha, ang dami kong tanong tungkol sa sarili ko. Tinanong ko ang mga magulang ko tungkol sa kanila, pero sasabihin daw nila ang lahat kapag ka sila mismo ay handa na rin. Inunawa ko na lamang ang mga kinagisnan kong mga magulang, dahil alam kong mahirap din sa kanila ang sitwasyong ito. Ma, pa, ba't niyo po ako tinawag dito sa sala? Bakit anak? May ginagawa ka ba? Nag-aaral po, pero okay lang naman po. Bakit po? Emerson anak, sa tingin ko, ito na ang tamang panahon para sabihin namin sa iyo ang tungkol sa tunay mong mga magulang. Kahit sa tingin ko, hindi mo na kailangan pang malaman ang tungkol sa kanila. Pero tama ang papa mo. Karapatan mong malaman kung sino sila. Talaga po? Personal niyo po ba silang kilala? Saan niyo po sila nakilala? Tsaka paano po? Emerson, mahabang istorya. Pero nakilala namin si Raquel, ang tunay mong ina. Ano po kasi, tungkol po sa mga magulang ko, kilala niyo po sila? Anak, sorry pero pagkatapos ka naming ampunin, nawala na rin kami ng komunikasyon sa tunay mong mga magulang. Ano po ba? I'm sorry, Emerson, pero kahit kami, hindi namin alam kung nasan sila, kahit mga kamag-anakan nila. Bakit bigla mong naitanungan tungkol sa tunay mong mga magulang? Nakukulangan ka ba sa amin ng mama mo? Papa, hindi naman po sa ganun. Sa totoo lang po, busog na busog po ako sa pagmamahal ninyo sa akin ni mama. Eh kung ganun, bakit gusto mo pang hanapin ang tunay mong mga magulang? Kasi kahit naman po pagbalik-balik na rin natin ang mundo, di nyo pa rin po talaga ako kadugo. Ampun nyo lang po ako. Pero hindi ka namin itinuring na ampun. Alam mo yan. Alam ko, ma, pero natin mababago yung katotohanan na hindi nyo talaga ako tunay na anak. At bilang ampun, ano naman po, maintindihan nyo na kahit papano gusto ko malaman kung saan talaga ako nagmula. Pinagmula ng pagkatao ko. Anak, naiintindihan ka namin. Pero nakalipas na yun. Saka ang mahalaga, yung ngayon, hindi mo na kailangan malaman ng tungkol sa tunay mo mga magulang. Dahil kami na ang mga magulang mo ngayon. Pero mapa, kasi pakaramdam ko minsan kahit may tinuturing ako mga magulang ko, parang may kulang pa rin sa pagkatao ko eh. Sana po maintindihan nyo naman ako. Ma, gusto ko lang po malaman kung bakit nila yung nagawa sa akin. Bakit nila ako tinakwil? Hindi ba nila ako mahal? Anak, kasi kami ng mama mo. Kahit hirap na kami, hinding-hindi ka namin ipaampun. Mahal ka namin eh. Kahit anong mangyari, hindi namin nahayaan na mawalay ka sa amin. Pero gusto ko po talaga sila makilala kahit papano. Sigurado ka ba talaga? Eh, natatakot lang kami na baka maging masakit sa'yo kapag nakilala mo na sila. Iwan mo na kami ng papa mo. Bakit ba gusto mo pang mahanap ang tunay mo mga magulang? Gusto ko lang po malaman kung kumusta na sila ngayon. Kung naisip pa rin ba nila ako. Kung nagsisisi ba sila na tinakwil nila ako nung bata pa ako noon. Ma, pa, kailangan ko lang po ng kasagutan sa lahat ng mga tanong sa isipan ko. Naiintindihan ka namin. Hayaan mo, gagawa kami ng paraan para matunto natin kung nasan ang tunay mo mga magulang. Pero Samuel... Lina, mahal natin pareho si Emerson. Nagkamali tayo noon nang ilihim natin sa kanya na ampun natin siya. Ayoko lang magkamali ulit na ipagkait sa kanya na malaman ang tungkol sa tunay niyang pamilya. Salamat po, pa. Binata pa lang ang tatay mo. Nagtatrabaho na siya sa amin ng mama mo bilang driver. Mabait ang mga magulang mo, pero nang magkasakit ang tatay mo ng malubha, na sinabayan din ang pagkakasakit mo ng pneumonia nung magdadalawang taong ka na, dahil kapos sa pera ang mga magulang mo, walang pagpipilian ng iyong ina kundi ang ibigay ka sa amin bilang kapalit ng pagpapagamot namin sa inyo ng tatay mo. Alam kong mahirap para sa mga magulang mo na ibigay ka nila sa amin, pero Emerson, dahil sa pangyayaring yun, nagkaroon kami ng anak ng papa mo. Hindi matutumbasan ang kahit na anong salapi o material na bagay ang sayang nararamdaman namin ng mama mo mula nang dumating ka sa buhay namin, Emerson. At mula nang maging legal ka naming anak ng papa mo, at matapos naming maibigay sa tunay mong mga magulang ang halaga ng pagpapa-ospital niya, nagkasundo kami na lumipat ng tirahan malayo sa kanila. Dahil naisip ko noon na mas maganda kung mamumuhay ka at lalaki ka bilang si Emerson Arellano. Anak, sakali mang mahanap namin kung nasaan ang mga magulang mo, kapag nakita mo na sila, kiusap, lagi mong iisipin na mahal ka namin. At anak ka namin, at itinuturing na tunay na anak kahit na hindi ka talaga nanggaling sa amin, na kami pa rin ang kikilalanin mong mga magulang. Makakaasa ba kami sa'yo, Emerson? Apa, ma, pa, pangako po. Gusto ko lang naman po sila makita. Tingin ko kasi, pag nakita ko na sila, mabubuo na yung kakulangang nararamdaman ko sa pagkatao ko. Salamat po. Sige, anak. Kung ano man yung nararamdaman mong kakulangan, sana nga, sana mapunan na yan kapag nakita mo na ang tunay mong mga magulang. Hayaan mo, gagawin namin ang lahat, mahanap lang sila. Salamat po, salamat sa pagintindi sa akin. Kaso anak, huwag kang umasa na magiging mapilis ang paghahanap namin sa mga magulang mo. Kasi kahit kami, wala nang balita sa kanila mula nung naampun ka namin. Opo, okay lang po pa. Alam ko naman magiging mahirap yung paghahanap sa kanila. Isa pa, marami din po kayong trabaho ni mama. Pero hayaan mo, hindi kami titigil ng mama mo hanggang matuntun namin kung nasaan ang mga magulang. Salamat po. Popoy at Chacha, pinanghawakan ko ang sinabi ng mga kinagisnan kong mga magulang na hanapin nila ang mga tunay kong magulang. Pero ayokong umasa dahil sabi nga nila, mahirap daw silang matuntun. Sa totoo lang ay aminin ko na sobra kong ikatutuwa kapag ka nahanap nila ang mga tunay kong magulang. Gusto ko lang malaman kung saan talaga ako nagmula at kung kumusta na sila sa ngayon. Kaso, sa tuwing nagtatanong ako sa papa ko kung may balita na nga ba siya, ay lagi niyang sinasabing wala pa. At lagi akong nadi-disappoint kapag ganun. Kaya hindi ko na lamang tinatanong si papa kasi ayoko lang na ma-disappoint masyado. Ayoko ring maisip at maramdaman nila na ayoko na silang makasama pa. Pero Popoy at Chacha, isang araw ay nagulat na lamang ako nang inutusan nila ako na magbihis dahil may pupuntahan daw kami. At nagulat ako nang marating namin ang lugar na sadya namin. Ma, pa, ano pong ginagawa natin dito sa simenteryo? Ano pong mga puntutong dinadalaw natin? Emerson, anak, hindi ba nangako kami sa'yo ng mama mo na hahanapin namin kung nasaan ang mga tunay mong mga magulang? Opo. Anak, patay na ang tunay mong ama at itong puntod niya ang nasa harapan natin ngayon. O yung tunay kong tatay? Oo, anak. Siya ang tatay mo. Masilito, Gabriel. Ano yung pangalan niya? Tara, lapitan natin ang puntod niya at dasalan. Sige po. Let's go. Salamat po sa araw na to na nakilala ko yung tunay kong tatay kahit na wala na po siya sa mundong to. Masaya po ako sa wakas, nakita ko na siya. Kung saan man po siya nararoon ngayon, hiling ko po sana na masaya na siya. At sana nakikita niya ako ngayon, parati niya akong gabayan. Amen. So anong pakiramdam na nakilala mo na ang tunay mong ama? Pakiramdam ko, kahit papano, nakaramdam ako ng contentment na sa wakas, nakilala ko rin yung pinagmulan ko. Pero parang dami ko pa rin pong tanong. Anong mga tanong, anak? Nalaman niyo po ba kung anong kinamatay ng tatay ko? Anak, namatay daw sa colon cancer ang tunay mong ama. Ang lungkot po pala nang nangyari. Pero pa, ma? Ano yun, anak? Sa nanay ko po, may balita po ba kayo? Wala pa. Pero ang alam lang namin, dito siya sa malapit na katira. Pero hindi namin alam eksakto kung saan. Ma, pa? Bakit, anak? May babae nakatingin po sa atin. Ha? Saan? Ayun po, sa puno ng Nara. Wala naman akong nakikitang babae, anak. Kanina nandyan lang po siya. Ganun ba? Baka may dinalaw lang din na patay dito yun. Halika na, tayo na tumuhi. Basta pangako namin sa'yo, aalamin namin kung nasa ng tunay mong ina. Sige po, pa. Salamat po sa oras niyo ni Mama at sa effort niyo na mapakilala sa akin yung tunay kong tatay. Magandang araw sa'yo, iho. Hello po, magandang araw din po. Ano pong kailangan nila? Magtatanong lang sana ako kung pwedeng. Kayo po yung babaeng nasa simenteryo nung isang araw, hindi po ba? Ako nga pala si Raquel. Mm-mm. Ikaw ba si Carlito? Ay, hindi po. Hindi po Carlito yung pangalan ko. Emerson po. Pinalitan pala nila ang pangalan mo. Po? Teka, sino po ba kayo? Sina Samuel at Lina de la Cruz ba ang mga magulang mo? Opo, bakit niyo po sila kilala? Kasi yung puntod na pinuntahan niyo ng mga magulang mo nung isang araw, asawa ko ang nakalibing doon. Anak, sino yung kausap? Walang galang na po. Pero hindi po ba kayo si Mrs. Lina de la Cruz? Ikaw nga po yon, hindi po ba? Raquel? Ma, kilala niyo po siya? Emerson, pumasok ka muna sa loob. Ha? Ma, bakit? Basta pumasok ka! Ma, hindi ako papasok hanggat hindi niyo pinapaliwanag sa akin yung nangyayari. Raquel, ano mong nalaman kung saan kami nakatira? Di ba may usapan tayo? Kung alam lang po ninyo kung gaano katagal ko na po kayong hinahanap, ito na ba si Carlito? Oo, Raquel. Siya na nga si Carlito. Pinalitan namin ang pangalan niya isang buwan pagkatapos mo siyang maibigay sa amin. Matagal na panahon, inasam na makita kang muli, anak ko. Mula po nung pabihin sa akin ni na mama at papa na ampun lang po nila ako, ginusto ko na rin po kayong makilala, Ma'am Raquel. Kung sino po talaga yung mga magulang ko, marami po akong tanong sa isip ko kung bakit niyo po ako pinamigay. Tatawarin mo ko, anak. Nagawa lang namin yun ng tatay mo dahil sa kapakanan mo. Gusto namin mapaputi ang kalagayan mo. At nakikita ko namang naging magandang pagpapalaki ni Nalina at Samuel sa'yo. Masayang-masaya ako na nakita-nakitang muli, anak ko. Tatawarin niyo rin ako, Mrs. De La Cruz. Nangako akong hindi ko na kayo gagambalain pang mag-asawa nung ibinigay ko sa inyo si Carlito. Pero sadyang hindi kayang tiisin ang magulang na hindi makasama ang anak niya. 11 taon akong nagtiis na hindi ka kasama, Carlito. Popoy at Chacha, sa wakas ay nakilala ko na ang tunay kong mga magulang. Magulang na lang dahil patay na nga ang tunay kong ama pero buhay pa naman ang totoo kong ina. Masasabi kong nakumpleto na ang kulang sa piraso ng puzzle ng buhay ko. Pero hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. O masasabi ko bang may nararamdaman nga ba talaga ako? Hindi ko alam kung normal ito pero kahit na nakilala ko na nga ang tunay kong mga magulang, ngayon na nasa harap ko ang taong nagluwal sa akin sa mundong ibabaw, ay bakit parang wala akong mahanap na excitement sa dibdib ko. Inaasahan ko kasi na kahit lukso ng duguman lamang ay may maramdaman ako pero Popoy at Chacha, wala talaga. Bakit hindi ako gaanong masaya gaya ng inaasahan ko nang makita ko ang tunay kong nanay? Kabaliktara naman ang sa tunay kong ina. Sobrang saya niya nang sa wakas ay pwede niya na akong kausapin ng legal at maayos. At isang araw nga nakipagkita siya sa akin. Nagdalawang isip ako kung sisiputin ko ba siya. Pero sa huli ay kinita ko rin ang tunay kong ina. Hindi ko na lamang sinabi kila Mama Lina ang pagkikita namin ito dahil alam ko na hindi nila ito magugustuhan. Aling Raquel? Carlito, Emerson, nandito ka na pala at tara, upo ka. Pasensya ka na, walang kaya na pakainin ka. Alam mo na, hindi naman ako mayaman. O ba kayo, ayos lang po yun. Ano bang gusto mong kainin na ulam dito? May laing, may pret, may ginataang kalabasa. Ay, pasensya na po, pero hindi po kumakain ng gulay. Hindi ka kumakain ng gulay? Hindi kasi nanay na kumain ng gulay ni Samuel at Lina? Hindi naman po sa ganun, pero... Aba, masustansya ang gulay! Mas mura pa! Masama kaya sa katawan ng puro karne. Kaya nga namatay ang ama mo dahil puro din karne ang kinakain noon tapos mahilig pang mag-inom. Kung ganun, sige po. Kaya na lang po yung order para sa akin. Di naman po ako pihikan sa pagkain. Sige. Nana Pasing, isang order nga ng sinigang at isang order ng laing dito. Tsaka 2 takal ng kanin. Kakain kami ng anak ko dito. Salamat. Salamat po. O siya, anak, kumain ka na. Sinigang ang in-order ko sa'yo para may karne naman yung ulam mo. Pero kainin mo yung mga gulay, ha? Opo, Ma'am Raquel. Pwede bang tawagin mo akong nanay? Total ako naman ang tunay mong nanay, hindi ba? Sige po, nay. Ang sarap palang pakinggan na tawagin ako, nanay. No? Alam mo, hindi ko inaasahan na darating ang araw na ito na magkakasama tayo, kaya anak. Salamat, ha? At pumayag kang makipagkita sa akin ngayon. Ang totoo po niyan, tumakas lang po kay na mama at papa. Ayaw po nila akong payagan na makipagkita sa inyo. Ganun ba? At kaya rin po ako nakipagkita sa inyo, aling nanay. Kasi gusto kong malaman mula sa inyong katotohanan. Bakit niyo po ako pinaampon? Hindi niyo ba ako mahal kaya niyo ako pinamigay? Anak, hindi totoo yan. Mahal ka namin. Mahal na mahal ka namin ng tatay mo. Pero bakit niyo po ako pinamigay? Narinig ko po kayo na mama at papa ang kwento, pero gusto ko pong marinig mula sa inyo mismo, Nay. Magdadalawang taon ka palang noon, Carlito. May malubha kang sakit noon, pneumonia. Gusto ka man namin ipagamot noon, pero wala kaming pera. Kapos kami noon ni Joselito sa pera. Hindi naman kami mayaman gaya ni na Samuel at Lina. Pagta-tricycle lang ang kabuhayan ng tatay mo noon. Ako naman, nagtitinda ng kakanin sa palengke. Noong panahon na yun, para bang pinili kami ng Diyos na danasin namin lahat ng kamalasan. Na-diagnose ang tatay mo noon na may colon cancer. Sabi namin noon, Diyos ko, namumroblema na nga kami kung saan kami uhugot ng pera pang pagkamot mo. Nagkasakit pa si Joselito. Humingi ako ng tulong noon sa simbahan. Isang madre ang kumausap sa akin. May mayamang mag-asawa raw na handa akong tulungan. Yun nga sina Samuel at Lina. Kinausap ako ni na Samuel. Handa raw silang sagutin ang pagpapagamot mo. Pati ng asawa ko. Pero ang kapalit pala noon, taampunin ka nila. Bakit daw po nila nagawa yun? Hindi raw kasi sila magkaanak at kaibigan nila ang madreng kumausap sa akin. Naawa raw sila sa kalagayan ko at sa anak ko, kaya gusto nila akong tulungan. Pero ikaw ang kapalit. Pinampun niyo nga ako? Dahil wala naman ako magawa ng mga panahon na yun. Sila ang may pera, ako walang-wala. Talagang mahal niyo po ako at nagawa niyo po akong ipamigay ng ganun-ganun na lang. Madaling sabihin pero mahirap gawin. Sa tingin mo ba naging madali sa akin na ipamigay ka? Anak, kung alam mo lang, yun ang pinakamahirap na desisyon na nagawa ko sa buhay ko. At pinagsisisihan ko na yun ngayon ng malaki. Mahirap lang kami, anak. Kaya wala akong nagawa kundi tanggapin na lang ang perang inaalok nila noon. Sila ang may pera, samantalang kami isang kahit isang tuka. At ikaw, Carlito, kinuha ka nila sa akin kapalit ng pagpapagamot ng sakit mo at ng tatay mo. Kaya masakit man sa amin ang tatay mo. Wala na akong ipagpagpipilian noon. Gusto ko lang gumaling ka pati na ang tatay mo. Kaso kahit gaano kalaki ang perang itinulong nila Samuel at Lina, hindi pa rin gumaling ang ama mo sa sakit niya. Pero nagpapasalamat ako sa mga tumayong mga magulang mo dahil binigyan ka nila ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Napalaki ka nila ng maayos. Mga bagay na hindi ko kayang ibigay sa'yo, no? Kaya na. Ayos lang po yun. Ngayon, nandito ka na. Sana bigyan mo ko ng pagkakataon na maging nanay sa'yo. Sumama ka na sa akin. Parang awa mo na. Ang tagal kong hinintay na makapiling ka. At ngayong dumating ng pagkakataon na to, ayoko nang palampasin pa. Nay, huwag masyadong mabilis para magdesisyon po ako sa bagay na yan. Kasi ang totoo po niyan, hanggang ngayon, hindi pa rin po masyado nagsisingin sa akin lahat ng mga nalaman ko tungkol sa inyo. Carlito, Ana, hindi man kita kayang buhayin ng marangya gaya ng pagpapalaki sa'yo ni na Samuel at Lina. Babawi naman ako ng pagmamahal sa'yo. Anak, nawala ka na sa'kin noon at ayaw na kitang mawala sa'kin ngayon. Anak, maawa ka sana. Hayaan mo naman ako. Ako ang magpakananay sa'yo. Ako na tunay mong ina. Nay, hayaan niyo na. Di naman po ako mawawala sa inyo eh. At kahit pagbawalan pa ako ni na mama at papa, gagawa po ako ng paraan para magkita at magkausap pa tayo. Salamat, Carlito. Salamat. Popoy at Chacha, niayaya nga ako ng tunay kong ina na si Raquel na sumama na sa kanya. Tutal, siya naman daw ang tunay kong ina. Isa pa ay gusto niyang bumawi sa akin sa mga panahon na hindi kami nagkasama. Naguguluhan ako ngayon. Naisip ko kasi bilang tunay na anak ni Raquel o ni Nanay Raquel ay responsibilidad ko na sundin at samahan din naman siya. Matagal na niya akong gustong makasama at ito na ang nakikita niyang pagkakataon. Pero sa kabilang banda naman, sina Mama Lina at Papa Samuel ang nagpakamagulang sa akin. Sila ang bumuhay sa akin at bumuo ng pagkatao ko at kung sino ako ngayon. Popoy at Chacha, sana kahit papaano ay mapayuhan ninyo ako sa kinakaharap kong problema ngayon. Lahat po ng argumento ay pakikinggan ko at susubukang timbangin. Hanggang dito na lamang ang sulat ko, Popoy at Chacha. Maraming salamat sa pagbibigay ninyo ng oras na mabasa ang kwento kong ito. God bless and more power sa lahat ng mga bumubuo ng Dear MOR. Lubos na gumagalang at naghihintay ng kasagutan, Emerson. Hashtag Dear MOR. Pamigay. What a nice ang ating What a story. Nice story, Popoy. Akala ko eh, di ba? Ay, parang baka wala masyado, baka relate. Pero, mm-hmm. Uy, dami nag-message sa akin. Nagsasend pa ng din? Pictures. Meron nga nainis sa akin. Akala ko galit. Oh. Sabi niya, nainis ako sa'yo, Popoy. Umiiyak ako habang nagmamaneho sa story. Hello, si ano to? Si Jason. Ayan. Hi, Jason. Ito naman si Sandy Mickey. Bago natin reactan at bigyan ng advice. Basa muna tayo. Yung ating letter sender na si Emerson. Si, I don't know if pwede ko sabihin yung name niya, pero ito yung message niya. Nag-send siya sa akin ng picture together with her adopted child. Mm-hmm. Sabi niya, I also have an adopted daughter. 3 years old siya ngayon, Chacha at Popoy. Sobra namin siyang mahal kaya natatakot ako na baka dumating din yung araw na malaman niya yung totoo at ang piliin niya ay ang biological parents niya. Mm-hmm. Oh, ito, meron naman nag-message din sa akin, ano? Sabi niya, nakarelate ako sa storya. Although, medyo iba yun sa akin dahil yung palang kinikilala ko na eldest ate ko ay siya palang tunay kong ina. Oh my God. Yeah, may mga ganong mga storya, ano? Oh. Ayan. Tapos, sabi niya pa, I think Emerson should do, ano to? Ba't kasi kayo umi-English? Hindi. Yung pagkakatype. Ay, pagkakatype. Ah, okay. Ayun, sabihin na siya ay pumupunta. O, yung mga adoptive parents niya, sabihan na dadalaw siya doon sa totoo niyang nanay, ganyan, sabi niya. Maiintindihan nila yun. Oo, o, basta sa tamang explanation. Ayan. Thank you sa nag-message na ito. Medyo mahaba-haba ito si Wella Claire. Nakaka-relate ako sa story ngayon. Mahaba yan, ha? Oo, super haba. Maghahanap ako ng mas mahaba dito. Kaso, teka. Alam ko kung kanino ako galing, Popoy at Chacha. My biological parents are from my mother's side. Mm-hmm. Di kasi magkamag-anak yung foster parents, o di kasi magkaanak yung foster parents ko bago pa ako dumating sa kanila. I still lived as of today with my foster parents, mm-hmm. kahit na broken family kami kasi may kabit na ang tatay ko. And I chose to stay with them kahit na alam ko kung kanino ako nanggaling kasi si mama na lang din kasi mag-isa. At mas gusto ko sa foster parents ko dahil sila ang nakagisnan kong pamilya. 15 years old po ako nang malaman kong adopted ako. Nung na-diagnose kasi si Papa na may malubhang sakit, kaya nagdesisyon ng nanay ko na sabihin sa akin ang buong katotohanan. I didn't expect it kasi sobrang pagmamahal ang binigay nila sa akin. Malinaw din sa akin kung bakit nila ako pinaampon. Naiintindihan ko yun kasi sobrang dami naming magkakapatid. Mm-hmm. I didn't feel bad for my parents before kasi alam kong kapos din yung biological parents ko. Pero as time passes by, lalo na nung nalaman na ng biological parents ko na alam ko na sa kanila ako galing, sumamaloob ko, Popoy at Chacha. Kasi alam nyo, nararamdaman ko, naiisip lang nila akong tawagan kapag kailangan nila ng pera. Alam kong mali na magalit, kaso na-open yung isip ko sa ginagawa nila noon pa kay mama, kaya doon ako nainis. So ibig sabihin, bata pa lang siya, pineperahan na sila ng biological parents. Ngayon na siya may trabaho na. Ganun pa rin. Kinokontak siya. Nako, i-dear MOR mo na yan. I-dear MOR mo rin yan. Nako. Isulat mo sa amin. Anong pangalan niya? First name si lang. Si Wella. Yan, Wella. Mm-hmm. Ayan, Wella, well, i-dear MOR mo na yung mga ganyang klase ng storya. Pero dito naman kasi, I don't think nagtitake advantage naman na katulad dyan sa nabasa mo. Ano? Itong si Nanay Raquel, yung biological parent. Itong si Emerson/Carlito. Ayan, pero nandyan din siyempre si Mama Lina at si Papa Samuel. Ano nga ba raw, Chacha, ang sa tingin mo ay magandang gawin nitong si Emerson? Alam mo ako, nakita naman natin ano, na ikwento sa atin ni Emerson kung papaano nag-usap si Nanay Raquel at saka itong si Mama Lina. Okay, kanina. Diba? Napunta, natuntun na yung kanilang bahay. I mean, para sa akin, the secret is out. Magkakilala na ang inyong mga magulang, na-refresh na yung kanilang mga memories na noong mga panahon na yon. At alam mo na rin naman, I mean, ano pang iniingatan natin? Siguro, ganito na lang, ano? Sabi ko nga kanina, magiging masakit yan para sa lahat ng parties. Kay Emerson, masakit. Kay Nanay Raquel, of course, masakit. Siya yung biological mother. At hindi niya naman ginusto in the first place na ipamigay yung anak niya. It may seem like it na ipinamigay siya, pero hindi. Kinailangan palang ipaalaga. Diba? Nang dahil sa mas matinding pangangailangan din. Does that mean na hindi mahal nitong si Nanay Raquel, itong si Emerson? I don't think so. Yeah. Diba? Meron lang mas pangangailangan noon, diba, na para doon sa sakit nung kanyang tatay, mapagaling mo na yon. Nga lang, ito na nga si Mama Lina at Papa Samuel, masakit din para sa kanila. Ibinigay mo ng buong buhay mo, nagpakamagulang ka na, nag-invest ka. Ang pera kapag nag-invest ka, nalugi, masakit sa loob, pero ilang tulog lang, ilang pahinga, madaling bawiin. Pero pagka emosyon, katulad ng pagmamahal, ang in-invest mo na sa isang tao rin. Yeah. Diba? At isang buhay, mahirap din naman yung ilang tulog lang. I mean, matatanda na sila. Ang para sa akin, ano, makapag-usap na lang na maayos, na Emerson, you take the initiative. Ikaw na ang manguna na Mama Lina, Papa Samuel, with all due respect, 'di ba? Nang may respeto at pangunawa, baka pwedeng mag-usap-usap kayo na pwede po ba mabisita ko rin naman si Nanay, 'di ba? It doesn't mean na tinatalikuran ko na kayo bilang mga umampon sa akin. Ayan, syempre Nanay, kailangan mo maintindihan, kailangan ko ring alalayan itong mga umampon sa akin, parehas ko kayong mga magulang. It's just that mas naramdaman ko ang pagiging magulang kila Mama Lina at Papa Samuel dahil sila talaga yung nag-raise sa akin. Pero dahil sa kilala na kita bilang biological mother ko, siyempre magkakaiba ang pagpapalaki. Chacha, ano, naniniwala ka? Pagpapalaki ng mga magulang, katulad kanina. Naku, hindi ka pala kumakain ng gulay. Yan may mga simpleng ganun. Yan na may comparison. Yan na, nagkukumpara. Hindi ka pala kita mo yung tatay mo. I mean, magkakaiba ang ugali ng mga tao. Nandun lahat, nandun talaga yun. Okay, nandun talaga yon. Pero si Emerson na magde-decide, susundin niya ba yun? Two parents, if you have two parents, okay yun. Mm-hmm. But if you have three at nagkakaintindihan sila, okay, better yun. Yeah, mas okay better yun. Di ba na magtulong-tulong sila basta magkakaintindihan. Tama. Alam mo, yung sinasabi mo nga na kailangan lang niya siguro mag-heads up or mag-abiso dun sa parents niya. Kailangan yun. Kung gusto niya makasama yung kanyang totoong nanay, biological mother, tama naman yun. No? Kaya nga, nahirapan siya ngayon kasi medyo may paglalambing pakiusap itong biological mother niya na sa akin ka naman na kasi tagal kita di nakasama at gusto kong bumawi sa'yo. Siguro ko ako nasa posisyon mo, Emerson, wala namang masama to stay with your mom for a while and then you go back to your foster parents kung sila talaga yung gusto mo makasama. Pero dapat maintindihan din yun ng biological mother mo. Hindi kami ni Popoy ang pwede mag-decide sa'yo. Ikaw magde-decide dun eh. Pero sa akin kasi, wala ka naman dapat talagang piliin sa kanila kasi pareho mo silang magulang at pareho nilang gusto na nasa buhay mo at maswerte ka doon. Oo. Sobrang swerte mo sa part na yon. Nasa dahil, maayos na pag-uusap lang talaga. Oo, di ba parehong maayos both of your parents, biological man or foster. Kailangan lang mag-usap-usap kung paano yung magiging setup. Yeah. Basta ang mahalaga dito, kumpleto na yung pagkatao mo, kilala mo na yung biological parents mo at mahal na mahal ka ng foster parents mo. And I do hope lahat ng mga bata na pinaampon ng mga magulang nila, nagkaroon din ng maayos na buhay, Popoy. Mm-hmm. 'Di ba? Kasi nga may nagsasuggest dito, Chacha. Oh, ano daw? Sabi, total nag-iisa na lang rin sa buhay si Nanay Raquel. Bakit hindi na lang rin siya magpaampon kina Mama Lina at Papa Samuel? Nang sa ganun ay hindi sila mamroblema kung sino silang lahat. Magkakasama silang lahat kung sino ang tatayong magulang. Kasi kapag ka nanirahan na si Nanay Raquel tsaka si Emerson, ang labas nila mag-ate. Ha? Pare silang inampun no mag-asawa. Mag-ate na lang daw. Ah, hindi na magnanay. Ampunin bilang anak hindi din. Hindi na magkakaselosan. Kung sino man yan nagsuggest na yan. Hindi, pero, di ba, delikadesa, para sa delikadesa naman. Ano po, eh. At tingin ko si Nanay Raquel, hindi na. Hindi kung niya, saan man ako, doon na lang ako. Tsaka hindi niya i-go-go yun. Kasi syempre, meron din namang ano yan. May pride din naman yan kahit papano. Honor. Ito naman para sa, since nasagot ko na yung question ni Emerson doon sa, sino dapat kong piliin sa kanila. Yung ngayon sinasabi ko sa iyo, you don't have to choose. Pwede mo sila makasama. Di ba pwedeng bumawi yung nanay mo sa'yo nang nandyan yung foster parents mo? Ang sagot dyan, bangka. Ganyan. Bangka? Both. Both. Both of them. Both of your parents. Okay, akala ko bangka eh. Ang ngayon naman ako, para sa mga magulang na nakikinig po, eh, kasi tinamaan ako dito sa nag-message sa atin na nakikinig. Tinamaan ako. Yung nag-message kanina, nag-send pa ng picture nila nung in-adopt niya na 3 years okay. old. Ano siya, Enlex Teller siya. Sabi niya, nung after nung story, nabasahin ni Popo yung last part, pumunta daw muna siya ng CR. Tapos, umiyak daw muna siya doon kasi di daw talaga niya kaya. Habang nagsusukli daw siya. Umiyak siya. Para sa mga magulang na may mga inampong bata at ang turing nyo talaga dyan ay mga tunay ninyong anak at mga bata pa yung mga yan o ano man ang edad and natatakot ka na darating ang araw na babalik yung kanilang mga totoong magulang at kukunin sa'yo yung batang diba, Popoy at mahal Chacha. Na mahal mo. Sabi, Popoy at Chacha, nakakainis kayo. Your story reopened old wounds. Yun na nga din yung problema. Yan nga. So ako, ang masasabi ko lang dito sa nag-message sa atin, pati yung mga magulang na kakabakaba ngayon na ano ba mangyayari, what if ganyan ang mangyari sa akin, dadating yung biological mom or dad, tapos kukunin sa akin yung bata. You know maging handa rin kayo. Hindi, ganito na lang isipin nyo, no? Kahit pa totoong anak mo yan, pagdating ng panahon yung mga anak natin, pakakawala natin sila lahat. Kaya hindi dapat natin tinatago kung kanino man yung bata. Hindi natin pinagdadamot kahit kanino man. Yun ang gawin yung mindset para sa lahat ng mga may mga ampong bata. Kami man, may anak kami ni Popoy, kapag dumating yung... Linawin mo yan. Baka akala i-revelasyon na nagkaroon tayo ng hindi anak. Hindi po, uulitin ko. Si Sabina po, wala akong kinalaman doon. Walang kinalaman doon. Si Popoy kay Sam. No. Uulitin ko. Kami ni Popoy, may kanya-kanya kami yan. Anak. Yan, linawin mo yan. Yung pagkakasabi mo parang atin eh. Kami ni Popoy may anak kami. Nagkatinginan tayong ganun eh, no? Di ba darating ang panahon tayo mga magulang, lalaki ang mga bata na yan. Aalis yan sa poder natin. Ganon din yung mga anak ninyo na inampon nyo. Di ba? Kahit dumating o hindi, yung mga totoong magulang yan, aalis at aalis yan sa poder mo. So, ngayon pa lang, ihanda na natin ang sarili natin, i-enjoy natin while they are young. Di ba? Kasi darating ang panahon, kailangan natin paliparin ang mga batang yan pakawalan. At pagdesisyonin kung ano yung gusto nilang mangyari at gawin sa buhay nila. At ang pinaka-importante sa lahat ng yun, ay ang nagawa mo, ang responsibilidad mo bilang magulang. Tama. Kaya alam mo, Popoy, totoo yung kasabihan, no? Na sometimes talaga, hindi mo naman kailangan dalin yung bata sa sinapupunan mo o ikaw ang mag-ire para matawag kang magulang. Yan. Diba? Meron talagang mga magulang na hindi sa'yo nang galing yung bata. Pero mas higit ka pa dun sa nagluwal o gumawa dyan sa batang yan. Pero mas naniniwala ako sa kasabihan na kapagkatapos na, stop na. Nateto na nga po ang kabuuan ng kwento ni Emerson, ang kwentong merong hashtag na Hashtag Dear M.O.R. Pamigay. Ako po si DJP, DJ Popoy, that's my Guapopoy, ang lalaking pamigay. Charot. Ooh, I love it. ayan, alam nyo na, siya na nagsabi ha, ang nag-iisang diyosa sa balat ng radyo, DJ Chacha. Na dati rin. Dating pamigay, pero bagong buhay. Isang bansa, isang radyo. Ang paborito, M.O.R. Philippines, my only radio.